Dają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 15 stycznia, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, po raz drugi. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drozd. Prezydent Ukrainy w Warszawie, Wołodymyr Zełenski, spotka się z premierem Tuskiem i prezydentem Dudą. Marszałek Sejmu przesłał przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej i premierowi postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów prezydenckich. Amerykanie ograniczają eksport chipów używanych przez sztuczną inteligencję. Dotknięta ograniczeniami jest m.in. Polska. Wojna w Ukrainie, w tym dalsza pomoc militarna dla tego kraju, negocjacje akcesyjne w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej oraz kwestie historyczne pomiędzy Warszawą a Kijowem. To główne tematy rozmów Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Prezydent Ukrainy rozpoczął wizytę dosłownie przed chwilą od spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Przenosimy się zatem przed kancelarię premiera. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, jak będzie przebiegała ta wizyta? On tak, rzeczywiście, dosłownie chwilę temu, z, można powiedzieć, 20-minutowym opóźnieniem ta wizyta prezydenta Ukrainy rozpoczęła się. Wołodymyr Zełenski wszedł do siedziby polskiego rządu, został oficjalnie przywitany przez Donalda Tuska, no i w tej chwili już trwają te polityczne rozmowy. Po nich premier Polski i prezydent Ukrainy mają spotkać się z nami, z dziennikarzami, na wspólnej konferencji. Jednym z tematów, oprócz tych, o których mówiłaś, ma być również kwestia bardzo ważna dla polskiej strony, czyli sprawa ekshumacji rzezi ofiar wołyńskiej. Jak wiemy, niedawno Ukraińcy zgodzili się na rozpoczęcie prac ekshumacyjnych ofiar UPA i tutaj chodzi o Późniki, gdzie półtora roku temu odkryto szczątki pomordowanych Polaków. W kwietniu tego roku prace ekshumacyjne ma rozpocząć tam już Fundacja Wolność i Demokracja we współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, a także IPN-em i specjalistami z Ukrainy. Po tych rozmowach z premierem Donaldem Tuskiem Wołodymyr Zełenski przejedzie do Belwederu, czyli dosłownie kilkaset metrów z kancelarii premiera i tam będzie rozmawiał właśnie z prezydentem Andrzejem Dudą. Ta część wizyty również ma zakończyć się wspólną konferencją. Ją zaplanowano na 14.30. Tyle, Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy za relację. Marszałek Sejmu przesłał przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej i premierowi postanowienie w sprawie zarządzania wyborów prezydenckich. Szymon Hołownia podkreślił w mediach społecznościowych, że odbyło się to, zgodnie z zapowiedzią, w pierwszym możliwym konstytucyjnie terminie. Rząd jeszcze dziś ma opublikować postanowienie w Dzienniku Ustaw, a w momencie opublikowania oficjalnie zacznie się kampania wyborcza. Pierwsza tura wyborów odbędzie się 18 maja. Oblodzona trakcja, brak zasilania w sieci i opóźnienia pociągów. Kolejarze cały czas walczą ze skutkami gołoledzi. Po trudnej nocy sytuacja powoli wraca do normy. Karol Jakubowski z PKP PLK powiedział, że ekipy cały czas pracują nad udrożnieniem kilku tras. Opóźnienia występują na linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Łodzią, a to ze względu na to, że pomiędzy Płuczwią a Rogowem pociągi przejeżdżają ten odcinek z wykorzystaniem trakcji spalinowej. Bilans nocy dla przewoźnika PKP Intercity to 46 opóźnionych pociągów, 19 połączeń odwołanych. Rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz powiedział, że utrudnienia były najbardziej dotkliwe na kilku trasach. Dotyczyło to w nocy przede wszystkim trasy z Warszawy do Lublina, z Warszawy do Łodzi, z Warszawy do Gdyni. Pociągi wrócą do rozkładowych czasów przejazdu prawdopodobnie po południu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Amerykański resort handlu podjął decyzję o ograniczeniu eksportu chipów używanych przez sztuczną inteligencję do wybranych krajów, chociaż przewidziano wyjątki dla strategicznych sojuszników. Kilkanaście państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polska, ma zostać objętych tymi ograniczeniami. Takie działanie może być związane z ochroną własnego rynku, mówiła w Informatorze Ekonomicznym Trójki Agnieszka Durulik z Krajowej Izby Gospodarczej. Taka regulacja chroni rynek amerykański przed tym, żeby on mógł się rozwiązać, i jego głównych partnerów handlowych, do których my najwyraźniej nie należymy. Oczywiście jest to i zaskoczenie, i myślę rozczarowanie podmiotów, które AI chciałyby zainwestować. Także myślę dyplomacji gospodarczej Polski. No tutaj zadziało się coś dziwnego i ciekawa jestem, czy były jakieś sygnały wcześniejsze co do tego, że taka decyzja może zostać podjęta. Polska ambasada zwróciła się do administracji USA z prośbą o wyjaśnienia w tej sprawie, a przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowała Komisja Europejska. Męczymy się i walczymy z wilgocią, mówią mieszkańcy Wronowa 4 miesiące po powodzi. Część z nich mieszka w swoich domach i powoli skuwa tynki, a pozostali w kontenerach mieszkalnych. ciężko z osuszaniem. Jest masę węgla poszło, masę drewna, masę prądu poszło. No, przy mojej emeryturce 1900 zł to mi starcza na jedną opłatę prądu. Czekamy, co dalej będzie. Suszymy, cały czas suszymy. Kolosalne rachunki za prąd przychodzą. Ściany jeszcze są mokre. Mieszkańcy skarżą się na opieszałość urzędników. Chodzi o pomoc finansową od 100 do 200 tysięcy złotych. Wszystkie zaliczki zostały wypłacone, odpowiada burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara. Natomiast w budynkach, szczególnie takich, gdzie nie są uregulowane sprawy własnościowe, sprawy się przeciągają. Tutaj ja na to nic nie poradzę, bo często ludzie mieszkają wiele, wiele lat, nie regulując spraw własnościowych z różnych przyczyn. Na straty po wrześniowej powodzi oszacowano na ponad 4 miliardy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce pochmurno, miejscami deszcz lub mrzawka, a na południu także deszcz ze śniegiem. Tam opady mogą zamarzać, w górach śnieg i porywisty wiatr. W Zakopanem minus 3 stopnie, w Krakowie i Rzeszowie 0, w Augustowie plus 1, w Warszawie i Wrocławiu 2, w Poznaniu 3, a w Gdańsku i Szczecinie 4. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po 11. Dzień dobry. Dobrego dnia. No właśnie, słusznie Maciej Załęcki, realizujący ten program, zauważa. Oasis po Blair? To się nie godzi, no ale jak już mówimy o wielkim boomie Britpopu, no to warto jest także i po nich sięgnąć, zwłaszcza, że w tym roku wracają Ania Lalka, wspomniany Załęcki Maciej i Maciej Jankowski. Jeszcze do 12 z Państwem. Now we concern about Rock and Roll Star. A w tym roku zespół Oasis 30-lecie drugiej płyty przecież, zaraz po 30-leciu płyty pierwszej. Tak się to teraz u nich maluje i tych wielkich rocznic i jubileuszy będzie jeszcze przynajmniej kilka w nadchodzących latach. Druga płyta, czyli What's the Story Morning Glory, ukazała się w październiku 95 roku, no i wtedy właśnie to 30-lecie, które myślę też jakoś szczególnie obejdziemy w Trójce, ale nie wyprzedzajmy faktów, o tym na pewno jeszcze będziemy mówić. Tak jak przypominamy dziś od 9:00, o tym, że w niedzielę po 19:00 Demon w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi. Komu bilety, komu zaproszenia, proszę pisać. Jeden z cudownych dni i prawie ziścił się plan, ale to tylko się śni, to nie zdarza się nam. Program Trzeci Polskiego Radia. There's nothing I can do. It's how it's gotta be. It's how- Nectar Woody z fenomenalną epką ubiegłoroczną, Head Above Water. Cały czas bronię się przed tym, żeby przypadkiem nie powiedzieć tegoroczną, no bo to już przecież 2025, a to jest wspomnienie roku ubiegłego. To epkowo-płytowe. Myślę, że w tym roku może się wydarzyć coś ciekawego również z tą artystką. Nectar Woody, warto zapamiętać również jej imię i nazwisko, bo może być o niej głośno, zwłaszcza, że w streamingu cały czas coraz wyżej i liczę na to, że być może koncertowo niedługo także w Polsce, albo przynajmniej gdzieś bliżej się pojawi. A to już rok 77 i chyba wszystkim doskonale znane nagranie, podobnie jak doskonale znany zespół, który akurat tak się składa, że w styczniu 77 roku, dokładnie 15 stycznia, proszę bardzo, trafił na pierwsze miejsce list przebojów albumowych w Stanach Zjednoczonych z płytą, tutaj chyba też nie trzeba, ale powiem, Hotel California i The Eagles. Check out anytime you like, but you can never leave.

zamiast upraw cały powidnokrąg teren jest przeorany jakimiś przedziwnymi wiertłami, które wydobywają żwir z podziemi, niszcząc oczywiście przyrodę i cały teren. Okazało się, że trwa tam w najlepsze rabunkowa eksploatacja podziemnych złóż żwiru i piasku. Wielkie pieniądze przepływają, cierpi oczywiście krajobraz i przyroda oraz lokalne rolnictwo. Takie rzeczy dzieją się nie tylko w Szwajcarii. Mafie piaskowe są na całym świecie. Po co piasek? No właśnie, by wytworzyć beton. Więc nie dość, że budownictwo uwalnia dwutlenek węgla do atmosfery, to jeszcze wykańcza światowe zasoby piasku. Słyszą Państwo ten dźwięk? To uderzające o siebie ziarenka piasku na wielkiej piaskowej wydmie niedaleko Dubaju. Z niego nie powstanie jednak żaden budynek. Pustynny piasek nie nadaje się dla budownictwa. A piasek to fundament naszej cywilizacji, uważa Vince Baser, autor innej książki The World in a Grain. Świat w ziarenku. Piasek, nawet jeśli to brzmi jak najnudniejszy temat świata, rzecz najmniej ważna na świecie, to jest dokładnie przeciwnie. Foundation of modern civilization. Everywhere you go in the world, anywhere you go in the world, every skyscraper, every shopping mall, every office block. Gdziekolwiek nie pojedziesz na świecie, każdy wieżowiec, biurowiec, hipermarket zrobiony został z cementu, czyli piasku i kruszywa zmieszanego razem. Z piasku zrobione są także okna w tych budynkach, wszystkie krzemowe chipy w naszych komputerach też. That power our computers and our cell phones made from sand. Czy jest zatem jakaś alternatywa? Czy możemy przestać budować z betonu i ograniczyć wydobycie piasku? Czytamy tutaj o takich propozycjach jak ubita ziemia, glina, słoma, drewno. Niestety, oczywiście sprawa nie jest taka prosta. Po pierwsze technologicznie, prawnie, no bo mamy teraz masę przepisów przeciwpożarowych, ale też kwestia kosztów. Koszt to nie jest tylko pieniądz, który wypływa z naszego portfela czy konta, ale to też jest zniszczenia, które są wokół, które de facto potem wpływają na nasze zdrowie i życie i dobrostan. Ja patrzę z nadzieją w przyszłość i mam nadzieję, że takie książki jak ta pozwolą otworzyć oczy nam, osobom, które się przecież nie znamy na tym. Jesteśmy po prostu konsumentami, mieszkańcami, użytkownikami. Wielu architektom kwestie klimatyczne, budownictwa i budowania spędzają sen z powiek. Może ten komiks będzie początkiem ważnej dyskusji na ten temat, także wśród nas, zwykłych mieszkańców. Beton, ciemna strona budowania, o tym dziś między innymi Anna Dudzińska w swoim cyklu opowiadała. To jest wspaniała opowieść, wspaniale zilustrowana w formie komiksu przedstawiona, opowieść śledcza, o czym już można było przed momentem usłyszeć. I tak się składa, że mamy kilka egzemplarzy dla słuchaczy Trójki. Proszę pisać, kto ma ochotę taką książkę, taki komiks od nas otrzymać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Ja już jestem po lekturze, muszę przyznać. Od razu wczoraj, jak tylko wpadło w moje ręce, to przeczytałem i jest to naprawdę fantastyczna historia, bardzo wciągająca. I'm Niestety wszystkim, którzy do nas napisali, nie uda nam się podarować książki, o której mówiliśmy dziś w cyklu Dobrze Zaprojektowane, czyli Beton, ciemna strona budownictwa, ale myślę, że pani Agnieszka i pan Marcin, którzy jako jedni z pierwszych do nas napisali, śmiało mogą spodziewać się niebawem w swoich skrzynkach właśnie tego komiksu. Śledczej opowieści, która prowadzi nas do wniosków bardzo różnych, często niepokojących, no ale tak to obecnie wygląda. Za tydzień kolejny odcinek cyklu Dobrze Zaprojektowane, a wszystkie poprzednie można znaleźć w podcastach Trójki, do czego zachęcamy. Niespełna 20 minut do południa pozostaje. Co to znaczy po prostu bądź sobą? Kiedy pytam, kim jestem, wzrokiem wołam o pomoc. Nie kimś pokroju kim, bohaterów braci Grimm, kiedyś obiektem drwin. Obcym pokazuję białe zęby, bliskim pokazuję częściej kły. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. O, im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. Zabić drozda. Pokoje są zawzięte, wiążą mi ręce, gardło i serce. Gospodaruję czasem jak majątkiem Paris Hilton. Rzucam minutami, jakbym miała ich milion. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Prince of Tears, Prince. his eyes and looked at everything he owned and smiled. Jego koncerty to jest coś. Baxter Dury w trójce na 13 minut przed 12. Prince of Tears. Jak zwykle o tej porze sięgamy po książkę. Kolejną w 13 stycznia w poniedziałek rozpoczęliśmy czytanie nowej prozy w trójce. Prozy, którą akurat myślę tutaj bez wątpienia wszyscy znamy. Ale jest to książka, którą można czytać bez końca i wracać do niej. Zawsze znajdzie się coś nowego. Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz. Czytamy Lalkę Bolesława Prusa. Nowe wydanie. Fragmenty. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Ty nie jeździłeś tam wyłącznie dla zrobienia pieniędzy? Zapewne, rzekł Wokulski po namyśle. Pan Tomasz Łęcki z jedyną córką Izabelą i kuzynką panną Florentyną nie mieszkał we własnej kamienicy, lecz wynajmował lokal złożony z 8 pokojów w stronie Alei Ujazdowskiej. Mieszkanie posiadało wielkie zalety. Było suche, ciepłe, obszerne, widne. Miało marmurowe schody, gaz, dzwonki elektryczne i wodociągi. Każdy pokój w miarę potrzeby łączył się z innymi lub tworzył zamkniętą w sobie całość. Sprzętów wreszcie miało liczbę dostateczną, ani za mało, ani za wiele, a każdy odznaczał się raczej wygodną prostotą, aniżeli skaczącymi do oczu ozdobami. Pan Tomasz Łęcki był to 60-kilkoletni człowiek, niewysoki, pełnej tuszy, krwisty, nosił nieduże wąsy, białe i do góry podczesane włosy tej samej barwy. Miał siwe, rozumne oczy, postawę wyprostowaną. Chodził ostro. Na ulicy ustępowano mu z drogi, a ludzie prości mówili: oto musi być pan z panów. Istotnie, pan Łęcki liczył w swoim rodzie całe szeregi senatorów. Ojciec jego jeszcze posiadał miliony, a on sam za młodu krocie. Później jednak część majątku pochłonęły zdarzenia polityczne, resztę podróże po Europie i wysokie stosunki. Pan Tomasz bywał bowiem przed rokiem 1870 na dworze francuskim, następnie na wiedeńskim i włoskim. Wiktor Emanuel, oczarowany pięknością jego córki, zaszczycał go swoją przyjaźnią i nawet chciał mu nadać tytuł hrabiego. Od paru lat pan Tomasz nie ruszał się z Warszawy, za mało mając już pieniędzy, ażeby błyszczeć na dworach. Za to jego mieszkanie stało się ogniskiem eleganckiego świata i było nim aż do czasu rozejścia się pogłosek, że pan Tomasz postradał nie tylko swój majątek, ale nawet posag panny Izabeli. Pierwsi cofnęli się epuzerowie, za nimi damy mające brzydkie córki. Z pozostałą zaś resztą zerwał sam pan Tomasz i ograniczył swoje znajomości wyłącznie do stosunków z familią. Lecz gdy i tu zauważył zniżenie się uczuciowej temperatury, zupełnie wycofał się z towarzystwa. Tylko jego córka bywała u sędziwej hrabiny Karolowej i paru jej przyjaciółek, co znowu dało początek pogłosce, że pan Tomasz jeszcze posiada majątek i że zerwał z towarzystwem w części przez dziwactwo, w części dla poznania rzeczywistych przyjaciół i wybrania córce męża, który by ją kochał dla niej samej. nie dla posagu. Więc znowu dookoła panny Łęckiej począł zbierać się tłum wielbicieli. Gości jednak nie przyjmowano, co zresztą między nimi nie wywołało zbyt wielkiego oburzenia, ponieważ rozeszła się trzecia z kolei pogłoska, że Łęckiemu licytują kamienicę. Tym razem w towarzystwie powstał zamęt. Jedni twierdzili, że pan Tomasz jest zdeklarowanym bankrutem. Drudzy gotowi byli przysiąc, że zataił majątek, aby zapewnić szczęście jedynaczce. Kandydaci do małżeństwa i ich rodziny znaleźli się w dręczącej niepewności. Tymczasem pan Tomasz w dzień spacerował po alejach, a wieczorem grywał w wista w resursie. Fizjognomia jego była zawsze tak spokojna, a postawa tak dumna, że wielbiciele jego córki zupełnie potracili głowy. Panna Izabela była niepospolicie piękną kobietą. Wszystko w niej było oryginalne i doskonałe. Wzrost więcej niż średni, bardzo kształtna figura, bujne włosy blond z odcieniem popielatym, nosek prosty, usta trochę odchylone, zęby perłowe, ręce i stopy modelowe. Szczególne wrażenie robiły jej oczy, niekiedy ciemne i rozmarzone, niekiedy pełne iskier wesołości, czasem jasno-niebieskie i zimne jak lód. Uderzająca była gra jej fizjognomii. Kiedy mówiła, mówiły jej usta, brwi, nozdrza, ręce, cała postawa, a nade wszystko oczy, którymi zdawało się, że chce przelać swoją duszę w słuchacza. Jej oczy umiały tulić, pieścić, płakać bez łez, palić i mrozić. Niekiedy można było myśleć, że rozmarzona otoczy kogoś rękami i oprze mu głowę na ramieniu, lecz gdy szczęśliwy topniał z rozkoszy, nagle wykonywała jakiś ruch, który mówił, że schwycić jej niepodobna, gdyż albo wymknie się, albo odepchnie, albo po prostu każe lokajowi wyprowadzić wielbiciela za drzwi. Panna Izabela od kolebki żyła w świecie pięknym i nie tylko nadludzkim, ale nadnaturalnym. Sypiała w puchach, odziewała się w jedwabie i hafty, siadała na rzeźbionych i wyściełanych hebanach lub palisandrach, piła z kryształów, jadała ze sreber i porcelany, kosztownej jak złoto. Dla niej nie istniały pory roku, tylko wiekuista wiosna, pełna łagodnego światła, żywych kwiatów i woni. Nie istniały pory dnia, gdyż nieraz przez całe miesiące kładła się spać o 8 rano, a jadała obiad o 2 po północy. Nie istniały różnice położeń geograficznych. Dla niej nie istniała nawet siła ciężkości, gdyż krzesła jej podsuwano, talerze podawano, ją samą na ulicy wieziono, na schody wprowadzano, na góry wnoszono. Woalka chroniła ją od wiatru, kareta od deszczu, sobole od zimna, parasolka i rękawiczki od słońca. I tak żyła. Z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, wyższa nad ludzi, a nawet nad prawa natury. Bolesław Prus, Lalka, fragmenty. Powieść czytają Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę wznowiło wydawnictwo Marginesy. Zapraszamy. Baszka Marcinik i Wojciech Dorsz przygotowali całość. Jak zawsze bardzo dziękujemy. A za wspólnie spędzone 3 godziny dziękuję Ania Lalka, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Na zakończenie Dolores O'Riordan, która pojawić się dziś po prostu musiała, i The Cranberries. Do usłyszenia w piątek po 10:00.